مدعی زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے پہلے کچھ عشق بہا دوں تو چلوں، پہلے کچھ عشق بہا دوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا دوں تو چلوں، سامنے ہو جو درے لطف و کرم، یوں کروں عرض کے یا شاہ امم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، اس گناہ گار کا رکھیے گابرم، اس گناہ گار کا رکھیے گابرم، اس گناہ گار کا رکھیے گابرم، شوق کو عرض بنا دوں تو چلوں، شوق کو عرض بنا دوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، انت حبیبی، دل یہ کہتا ہے مچل جانے دو، اشک کہتے ہیں کہ بہ جانے دو، سر ہے بے چین کے جھک جانے دو، سر ہے بے چین کے جھک جانے دو، روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو، روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو، ناز ان سب کے اٹھا تو چلو، ناز ان سب کے اٹھا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے داغ حسرت کے مٹانے کے لیے، وقت خوابیدہ جگانے کے لیے، ان کے در اپنی اوقات بنا نہ دوں تو چلوں اپنی اوقات بنا لوں تو چلوں نعت سنا لوں تو چلوں سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی ان کی مدحت میں ہے جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل ادی اپنا دکھا دوں تو چلوں دل ادی اپنا دکھا دوں تو چلوں ایک نئی دعوت سنا دوں تو چلوں سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی.